Hiçbir şekilde abdestiniz bozulmuyor. Buna bir delil yok. Evla mestumun ise bu ayet mayet içerisinde yani maksut bihi o kişiyle ilişki kurduğunuz zaman, cinsel ilişki kurduğunuz zaman ama kadınlara dokundu, mahrem olmayan kadınlara dokunduğunuz zaman veyahut da şu bu ne oluyor? Hiç şüphesiz ki abdestiniz bozulmamış oluyor. Bu cumhur alimlerin sözüdür. Şafii rahimullah o şekilde sizin söylediğiniz şekilde gidiyor ama bu mezhep bizde racih değildir.